Astăzi suntem în Matei, capitolul 13, și vom citi la versetul 31. Este vorba despre ceea ce în Biblia noastră se numește pilda bobului de muștar. Iisus le-a spus înainte, sau a continuat să răspundă o altă pildă, și le-a zis: împărăția cerurilor este ca un bob de muștar, sau un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în ogorul său. El este într-adevăr cel mai mic dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și devine un copac. Așa că păsările cerului vin și își fac cuibul între ramurile lui. Și ne oprim aici. Suntem în seria aceasta pe care numeam noi Povestiri cu tâlc. Și pe vremuri, a fi în stare să spui o poveste cu tâlc era o artă, era un da. Iar Domnul Iisus, după cum evreilor le plăcea și erau obișnuiți cu acest mod de vorbire, le vorbește ucenicilor și nu numai în pilde. Pentru că pilda este o povestire, este o ficțiune, este o poveste, cu alte cuvinte, nu prezintă un caz real. Asta e diferența între o pildă și o alegorie, de asemenea, pe care o veți întâlni, dar cu scopul, ambele au scopul, în speță pilda are scopul de a ne prezenta adevăruri, unul sau mai multe, spirituale, eterne, menite ca să ne influențeze nouă dezvoltarea spirituală, creșterea spirituală. Sau, dacă vreți, umblarea noastră cu Dumnezeu pe pământ. Se pare că în primele două pilde din acest capitol din Matei 13, că aici este locul unde Iisus spune că a început să le vorbească în pilde, vă aduceți aminte primele două pe care le-am parcurs împreună? Iisus le explică ce? Le-a explicat, nu numai că le-a prezentat, dar a și explicat aceste prime două pilde, astfel încât ucenicii, după mesajul celor două pilde, se pare că au fost descurajați. Au fost niște pilde sănătoasă, zicem așa. Vă auziți aminte, pilda asemănătorului, cum o numim noi. O pildă, spuneam noi, despre creșterea spirituală. Pentru că ne-am hotărât să trecem dincolo de titlurile pe care suntem, cu care suntem obișnuiți. La, de fapt, despre ce e pilda fiecare. Pilda aceea era despre creșterea spirituală. Pilda asemănătorului, cum o numim noi, ne arăta că numai un fel de pământ, de sol al inimii, va aduce roadă pentru Dumnezeu. Data trecută vorbeam despre pilda grâului și a neghinei. Sau pur și simplu pilda neghinei, cum mai este numită pe scurt. Și am văzut că Satan nu precupețește nimic pentru a ataca planurile lui Dumnezeu. Mai exact, rodirea lanului lui Dumnezeu. Pilda ne arăta că el va face orice cu putință să strecoare, să infiltreze falsul grâu. Pentru că asta mai poate fi numită neghina. Spuneam că cei care au mai crescut pe la țară știm că neghina se aseamănă foarte mult cu grâu. Este un fals grâu însă. Iar spre timpul secerișului se vede că, deși grâul este aplecat, neghina stă dreaptă. E cam goală. Și nu are nimic în ea și nu ne folosește, pentru că nu putem pune decât pe foc. Vedeți, după astfel de pilde, se pare că ucenicii l-au cam picat, cum spunem noi așa, cam greu la stomac. L-au descurajat. Majoritatea comentatorilor biblici, chiar de la începutul primului secol, de exemplu, Ioan Chrysostom, îl cunoaștem noi sub numele de Ioan Gură de Aur, da? A trăit până în anul 407, după Hristos. Fiecare dintre comentatorii biblici sugerează că următoarele două pilde, începând cu pilda aceasta a muștarului astăzi și următoarea fiind despre aluatul care dospește, fiecare dintre aceste două următoare pilde își are rolul de a încuraja pe ucenici și are rolul să ne încurajeze pe noi astăzi. Ambele pilde ne vor arăta un viitor remarcabil, extraordinar pentru dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu. O să las cuvintele, Iisus da mai în versetul 31, spus o altă pildă și a zis: împărăția cerurilor este ca un bob de muștar. Împărăția cerurilor. Ce înseamnă împărăția cerurilor? Vă aduceți aminte? Este locul, este modul în care Dumnezeu domnește. Să ne despărțim doar de ideea că ar fi doar un loc, însă, undeva unde Dumnezeu domnește. Pentru că la un dat Domnul Iisus spunea, împărăția cerului este aici? Este chiar în voi. Cei care o credeți. Și este o grămadă de alte versete pe care, de care o să dăm astăzi în această pildă a muștarului. Ambele pilde, spuneam, și aceasta și a aluatului, următoarea pe care o să o facem, o să o parcurgem duminica viitoare, pentru că e mai bine să le luăm separat, pentru a gusta din plin înțelesul fiecăruia. Ambele pilde, spuneam, ne arată un viitor remarcabil, glorios al împărăției lui Dumnezeu. Este un lucru foarte important, încurajator, dar dreptul. Pentru a aprecia lecția acestei pilde, a muștarului, cum mai este numită ea pe simplu, în simplu, pe scurt, un pic de context, despre muștar, sămânța aceasta de muștar, un pic de informație ne va ajuta să o înțelegem mai bine și să o folosim mai bine în viața noastră. Vedeți, poate că, m-am gândit la lucrul ăsta, poate că a vorbit despre semințe, despre pământ, despre semănători, despre toate lucrurile de genul acesta într-o era a științei, a informaticii, e cam ciudat, nu? Poate pentru unii dintre noi, poate nepotrivit ca timp, anacronic așa. Pentru noi oamenii de la oraș, da? Mai ales în capitala, unde activitățile țin mai mult de asfalt, de beton și de sticlă. Cam asta face Bucureștiul să fie impunător, da? Însă în viața reală, în viața grăitoare, care ne vorbește ceva și care este cu adevărat frumoasă, așa cum a început ea de la începutul ei, știți, lucrurile acestea sunt departe. Beton, sticlă, asfalt, sunt departe de adevărul, adevărata viață, adevărul pe care Dumnezeu vrea să ne comunice cu privire la el și la viața noastră. Vedeți, vremea noastră se caracterizează foarte mult prin artificial. O grămadă de lucruri sunt artificiale. Am ajuns să facem și mâncare artificială. Există imprimante, dacă vine să credeți, care pot printa, pot tipări mâncare și multe alte lucruri. Am ajuns bine, nu? Oare o fi bine? Sau o fi rău? Dar vedeți, lumea în care trăim noi, artificialului, se mișcă cu așa repeziciune, cu o repeziciune fantastică, dar pe un tărâm cam ireal, digital se numește el, apropo. O grămadă de lucruri, pur și simplu, în această lume, mai degrabă ne rănesc decât ne hrănesc. Ne ajută să ne rătăcim, ba chiar să sărăcim în sufletele noastre. Pentru că suntem, de fapt, dacă ne uităm cu atenție, și cuvântul Dumnezeu asta e unul din rolurile Lui, să pună lumina asupra noastră, să ne dăm seama că suntem departe, deconectați de Creatorul tuturor lucrurilor, de Creatorul nostru. Mai spun o dată, viața adevărată nu stă în asfaltul străzilor, fiere moderne, nici în betonul așezăminturilor noastre, în care ne simțim așa de bine, chiar siguri, oare siguri, o să vedem, poate, din nefericire, cât de sigur suntem în așezămintele noastre, este o viață adevărată care nu se poate găsi nici în nisipul, în ghilimele, cuarțul mai exact, din telefoanele noastre super performante și nu numai telefoane, computere și alte gadgeturi, tot fel de jucării, da? Fără de care nu putem, am ajuns să ne dăm seama că nu putem să existăm. Viața adevărată nu este aceasta. Pentru că ne dăm seama că suntem tocmai dependenți de aceste lucruri, dar spre sărăcia sufletului nostru. Nu. Viața adevărată este mult mai simplă, de fapt. Asta o vedem în Scriptură. Este mult mai simplă, dar fenomenală. Este umilă, dar puternică. Viața din Dumnezeu este, de fapt, eternă. Pentru că de-aia numim viața veșnică. În pilda de față, practic, în aceste două versete, o pildă despre muștar, despre sămânță. Iisus ne îndeamnă să ne luăm aminte, să ne amintim unii dintre noi la cât de banală poate fi viața dintr-o sămânță, dar sămânță banală, mică, cât de mică ar fi ea, totuși, când germinează, când răsare, cum spunem noi, când încolțește, nu există nimic care să oprească. Nici asfaltul, nici betonul. Spunea cineva că se uita cum, printr-un vestigiu făcut din beton și tot felul de armături, la un moment dat, un fir de iarbă a crescut printr-o crăpătură. Și stai să te gândești, oare cum se poate întâmpla așa ceva? Dar Iisus ne îndeamnă să luăm aminte la viața simplă, firavă ea poate la început, dar în fața căreia nimeni nu poate rezista. Apropo, există o grămadă de exemple în lumea noastră. Cum în fața unei semințe, nimic nu poate exista. Există, de exemplu, o grămadă de construcții, vestigii al unor civilizații, de exemplu, de mult apuse. În Africa, de exemplu, și nu numai, se pot vedea astfel de lucruri, chiar și pe la noi. Dar toate sunt năpădite, sunt practic îmbrăcate de vegetație. Totul începe la o sămânță. Hai să ne oprim un pic la, spuneam noi, un pic de context asupra ceea ce înseamnă un bob de muștar, un grăunte, o sămânță de muștar. Deci planta aceasta de muștar e cunoscută ca fiind deosebită prin semințele sale, de un gust interesant, gustos, să spunem așa, dar iute, și printre semințele semănate în grădină, pentru că acolo ne oprim, deocamdată, este una printre cele mai mici. Mai sunt și altele, și mai mici. De mac sau amărunt. De fapt, apropo, când spune Domnul Iisus aici că este una din cele mai, este într-adevăr cea mai mică sămânță din toate semințele, ăsta e un fapt contestat de mulți, de sceptici mai ales, pentru că spun ei, nu este adevărat. Sămânța de muștar nu este chiar cea mai mică dintre toate semințele. Dar știți care este realitatea? Afirmația aceasta poate se referă la muștarul european, pentru că este o diferență între muștarul european și muștarul oriental. Muștarul european este o sămânță care dă într-o plantă mai mică de 30-60 de centimetri. Da, e mai mare dintre rezervatul așa, e mai răsărită. Dar, spun scepticii, vezi, Biblia nu este o carte de luat în serios. Da? Deschisă de oameni competenți, nu de Dumnezeu. Cum să ajungă un muștarul un copac, cum spune această pildă. Totuși, realitatea arată că Scriptura nu este un tratat de legumicultură care își propune să dea toate lucrurile, toate detaliile științifice despre toate lucrurile, deși, în general, Cuvântul Lui Dumnezeu nu face afirmații eronate din punct de vedere științific. De fapt, regula de aur a Bibliei, care este? Regula de aur a interpretării, a înțelegerii Bibliei este contextul. Mai pe clar, în pilde, înseamnă a înțelege despre timpul în care vorbește Domnul Iisus, despre cum vorbeau oamenii. Apropo, nu avem noi chiar și în veacul nostru super tehnologic expresii ca soarele răsare la ora 6:45 și soarele va apune la 20:49. Știm foarte bine că soarele nu face niciunul din aceste lucruri. Soarele nu răsare din punct de vedere științific și nici nu apune. Soarele e soare. Mă avem și expresii, iute ca săgeata, tare ca, ce? Ca piatra. Noi știm foarte bine că există și pietroaie, și lucruri fiare mai tari decât acestea. Dar noi totuși folosim expresiile acestea, nu? În veacul nostru super tehnologic. Deci să înțelegem despre ce este vorba. Realitatea, ca să punctăm aici, este că nu muștarul european pe care noi poate în Europa suntem obișnuiți, nu despre el vorbește Domnul Iisus, ci despre muștarul oriental. Basicra nigra, îi zice. Basicra nigra. Mă gândeam că poate e cineva interesat de legumicultură, da? Această sămânță poate crește până la 3,5 metri. Adică îmi spune un copăcel, nu? E foarte interesant de privit acest copăcel. Fiind un copăcel, în toamnă el devine chiar un adăpost, așa cum spune și pilda aceasta, pentru unele păsărele. Mai este un lucru, cam atât despre planta aceasta. Ca să înțelegem că Domnul Iisus vorbește despre ceva real. Apropo, deși nu exista această plantă în grădinile evreilor, pentru că era chiar interzis printr-unul din legile rabinilor evrei, se găsea pe câmp. Existau câmpuri pline de acești pomișori. Erau, deci, în temă, oamenii care Domnul Iisus le vorbește. Totuși, exista și o folosință proverbială în limbajul poporului. De exemplu, sămânța de moștar era folosită pentru descrierea unui lucru mic. Dacă vrei să deschizi ceva mic, spune că o sămânță de moștar. Sau, de exemplu, descrierea unui început slab. Da? Însă și sus, dacă dați două pagini mai încolo, ele chiar trei, în capitolul 17 din Matei, în versetul 20, folosește exemplul, sau folosește proverbial exemplul sămânței de muștar. În Matei 17:20, ce spune acolo? El le-a răspuns când ucenicii întreabă de ce n-am putut să facem și noi, scoatem demoni. Și spune așa: din pricina puținei voastre credințe, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte sau cât un pop de muștar, ce? A spune muntelui acesta, mute de aici, acolo, și el s-a mutat, nimic nu va fi imposibil. Nimic nu este imposibil. O să dați exemplul grăuntelui, bobului de muștar, folosit în a descrie credința adevărată. Bob de muștar. Despre asta e vorba. Însă, oare ce înseamnă pilda aceasta? În primul rând, pilda aceasta ne vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Observați din versetul 31. Împărăția cerului este ca un bob de muștar. Ce înseamnă lucrul ăsta? Asemenea unui bob de muștar care este mic la început, arată că împărăția lui Dumnezeu va avea un început mic. Titlul pildă de astăzi, poate vă întrebați, este început umil, final glorios. Final măreț. Și este o pildă despre dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu. Cum se dezvoltă? Care este economia dezvoltării împărăției lui Dumnezeu, domniei lui Dumnezeu în lumea noastră? Împărăția lui Dumnezeu va avea un început mic. Apropo, lucrul ăsta e prevestit de multe ori în Vechiul Testament. De exemplu, Isaia 11:1. Dacă deschideți acolo, veți vedea că spune că o mlădiță cu mână mare, adică Hristos, va ieși din tulpina lui Ișai. Cine a fost Ișai? Sau iese, cum ai numit? Tatăl lui David, împăratul lui David, care este strămoșa lui Iisus Hristos. Din seminția aceasta a venit Hristos, Mesia, lumea noastră. Un vlăstar cu vânt mare. Da? Din rătăcinul lui va aduce roadă. O să iați cum spune, o mlădiță, ceva mic, un vlăstar la început, dar care se va dezvolta și va aduce roadă. Cu privire la împărăția sa, în Daniel capitolul 2, o să deschidem imediat acolo. În Daniel capitolul 2 spune că imaginea acolo este unei pietre, dar care devine la un moment dat un munte. Spune că împărăția lui Dumnezeu va începe ca o pietră mică, ca o pietricică, dar care va distruge totul în calea ei și va deveni un munte măreț. Împărăția va avea un început mic. Vechiul Testament arată lucrul acesta. Apropo, mă uitam la descrierea unuia dintre studioșii Scripturii. În notițe din pildele Domnului nostru spunea așa. Trench spunea așa. Fiul lui Dumnezeu a crescut într-o provincie disprețuită. E băgat în seamă. Urâtă chiar. Nimănui nu-i plăcea să meargă în Iudeea. Mai ales romanilor. Era o zonă foarte greu de controlat și de stăpânit. Foarte multe revolte. Da? El, adică Hristos, n-a apărut în public până la vârsta 30 de ani. Apoi a mai dat învățătură timp de vreo 3 ani și ceva, prin satele din Iudeea și ocazional doar în Ierusalim, în capitală. Și a făcut astfel câțiva convertiți, în principal din pătura săracă a oamenilor și neînvățată. Apoi, când a căzut în mâna dușmanilor săi, a murit de o moarte rușinoasă pe cruce. Așa de mic a fost începutul împărăției universale a lui Dumnezeu. Un început mic. Împărăția cerului se aseamănă cu un bob de muștar. Împărăția va avea un început mic. Apropo, trebuie să înțelegem un lucru despre pilda aceasta a grăuntelui de muștar. Trebuie să-i fi surprins foarte tare pe evrei. De ce? Pentru că dacă un iudeu din vremea aceea, spuneam că înțelegerea acestei pilde înseamnă a înțelege contextul. Despre ce era vorba? Cum a sunat această pildă în urechile oamenilor din vremea lui? Dacă îi spunea unui iudeu din vremea aceea, compară și mie cu ceva împărăția lui Dumnezeu. Ei știau foarte bine despre împărăția lui Dumnezeu. Apropo, împărăția lui Dumnezeu o așteptau în fiecare zi. Mesia era cel care o aducea. Spunea, compară și mie împărăția lui Dumnezeu cu ceva. Iar ar fi folosit unul, cel puțin, din cele patru elemente, simboluri, pe care ei le cunoșteau. Unu, copacul. Împărăția lui Dumnezeu se asemănă în copac. În Ezechiel, capitolul 17, vedem această asemănare. Muntele, cum spuneam în Daniel, capitolul 2, imediat o să deschidem acolo, cu o cetate, chiar Domnul Iisus spune, o cetate pusă unde? Pe un munte, sus, da? Spune, acolo se pune pentru ca să vadă peste tot și să nu poate fi atacată. Împărăția lui Dumnezeu este o astfel. În Apocalipsa 21 se arată spre cetatea lui Dumnezeu, care este întruchiparea, la vremea respectivă, a împărăției lui Dumnezeu. Și mai este un simbol, casa. Da? Domnul Iisus vorbește în Ioan 14. Când mă duc să vă pregătesc ce? Un loc, o casă, un așezământ, mai exact în original spune acolo. Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Fiecare din aceste simboluri reprezenta pentru ei concret împărăția lui Dumnezeu. Păi, să ne gândim. Copacul simbolizează ce? Putere de viață. Da? Dinamica creșterii. Te uiți la un pom cum crește, așa înțelegi că așa crește. Împărăția lui Dumnezeu. Muntele este un simbol al stabilității. Spuneam, acolo se pune o cetate. Cetatea este simbolul ce? Siguranței. Protecției. Cetățile pe vremea respectivă erau împrejmuite. Bine de tot. Casa semnifică nevoia asta noastră. Dacă am și eu casă. Mai pune puncte. Și o mașină. Și după aia începem cu jucările. Casa semnifică acest dor al nostru și nevoia noastră după o casă. Dar ne vorbește aici în Împărăția lui Dumnezeu despre casa noastră cerească pe care Hristos însuși a dus să ne pregătească fiind dintre noi. Dintre toți pomii, cu siguranță, niciun evreu n-ar fi ales un pomișor atât de mic care iese din sămânța muștarului. Păi imaginați, au fost șocați. Împărăția cerului se aseamănă cu un bob, un grăunte de muștar. Și știa foarte bine în ce pomișor crește aceasta. Nu ar fi... De fapt, cum spuneam, tipul ăsta de sămânță orientală era interzis a fi plantată în grădinile lor. Doar pe câmpuri. Au fost șocați, au fost surprinși. Un alt lucru interesant despre începutul, pe lângă începutul mic al acestui grăunte de muștar, este creșterea sa cu timpul se schimbă. Dintr-un început mic se ajunge la ceva mare. Mult mai mare. Pentru că trebuie să trecem dincolo de pomișorul de muștar, să ne gândim că e vorba de împărăția lui Dumnezeu. Începutul său slab. Dacă deschideți cu mine în Daniel capitolul 2, în versetul 34, în imaginea pe care împăratul Nebucadnețar a visat-o, Daniel îi explică. Și unul din lucrurile pe care Daniel le explică Nebucadnețar, împăratul Babilonului, în versetul 34 spune că o piatră, o mică piatră, a fost desprinsă. Dacă ne uităm mai bine, hai să citim în versetul 34, spune, în timp ce te uitai, a fost desprinsă o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, care a lovit statuia, acel chip, acea statuie mare pe care Nebucadnețar o văzuse în visul lui, și spune că picioarele ei de fier și de lut s-au sfărâmat. A fost desprinsă o piatră și a lovit statuia. Uitați, să știm mai departe. Uitam după, în partea a doua versetului următor. Spune, atunci fierul, lutul, bronzul, argintul și aurul au fost sfărâmate împreună și au ajuns precum pleava din arie vara, la vânturat. Le-a luat vântul și nicio urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care a fost lovită, deci, cât este o piatră? Imaginea este une pietricele. Nebucadnețar a văzut un chip, o statuie uriașă. Și imaginați-vă, o mică piatră spune că a fost desprinsă de undeva și a lovit această statuie. Și uitați ce spune. Piatra care a lovit statuia s-a făcut un munte mare. Mai exact cât de mare? Care a umplut tot pământul. Este aceeași imagine pe care o vedem în pilda Domnului Iisus. Un lucru spunea unei mai înainte profeții. Începutul său slab a unei pietre, dar care a devenit un munte mare. Vedeți, așa este creșterea Împărăției Lui Dumnezeu. Mai exact, creșterea bisericii. Dacă ne uităm în creșterea bisericii din primul secol, vedem confirmată această pildă într-un mod extraordinar. Din cei 120 de urmași pe care vedem în Fapte capitolul 1, cam atâta erau. Pe lângă cei 12, care se deschis în Fapte capitolul 1, care spune că erau strânși împreună cu mama lui Iisus chiar, da? Cu fratele, mai exact, cu frații lui Iisus, care nu crezuseră înainte în el, ca fiind Mesia, Fiul lui Dumnezeu, s-au strâns până la 120 de urmași. Dar într-o singură zi, în ziua de Rusal, din Fapte capitolul 2, dacă ne uităm în versetul 41-42, când numărul lor a crescut la cât? Spune până la peste 3.000. În Fapte capitolul 4, numărul lor a crescut la 5.000. Dacă continuăm, numărul ucenicilor, a creștinilor a continuat să crească. Imaginea aceasta. A început mic, umil, dar care s-a dezvoltat din ce în ce mai mare. Vă spun eu, a trecut de sat de pomijor. În Ierusalim, de exemplu, dacă deschidem, hai să ne deschidem la Fapte capitolul 6. Fapte capitolul 6, versetul 7. Spune așa, cuvântul lui Dumnezeu continua să se răspândească. Este o mică imagine, dacă vreți, a bisericii. Cum se dezvolta? Spune, Fapte 6 cu 7. Cuvântul lui Dumnezeu continua să se răspândească. Numărul ucenicilor, ce se întâmpla cu el? Creștea tot mai mult. Unde? În Ierusalim. Și foarte mulți preoți veneau la credință. Acest bob de muștar se dezvolta. Acest pomișor creștea. Unde mai crescut? Dacă ne uitați în Fapte capitolul 9. În Fapte capitolul 9, versetul 31, spune 9 cu 31. Pe atunci biserica de prin toată Iudeia, observați, de la Ierusalim mergem unde? Exact acolo unde Hristos a spus. Veți fi martor unde? În Ierusalim, în Iudeia, în Samaria, unde ei urau să meargă. Erau curcituri acolo, pe părerea lor, numai erau evrei puri. Și până la marginea pământului spune, biserica prin toată Iudeia, Galileea și Samaria se bucura de pace și era consolidată, adică întărită. Umbra în frică de Domnul și prin încurajarea Duhului. Adică, cine alimenta creșterea acestei semințe? Duhul Sfânt. Spune, se mulțea. Apropo, este un cuvânt folosit în agricultură. Este vorba despre mulțirea bobului de grâu, de muștar, da? An mai târziu, dacă dăm câteva pagini în Fapte capitolul 21, versetul 20, citim acolo că existau în Ierusalim, numai în Ierusalim, mii de creștini. Uitați-vă ce spune Fapte 20 cu 21. Când au auzit ei toate aceste lucruri, l-au slăvit pe Dumnezeu și a zis lui Pavel, ce? Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de rână pentru lege. Mai era o problemă acolo de exagerare cu privire la zelul pentru lege, dar nu cu privire la numărul lor. Câte mii de iudei, numai în Ierusalim. Chiar și astăzi, să știți, vedem împlinirea acestei pilde. Vă spuneam că această pildă vine pe două pilde scuturătoare. Ce fel de pământ ești? Dai roadă sau nu dai roadă? Că nu orice fel de pământ. Numai unul din cele patru de roadă pentru Dumnezeu. Ce fel de sămânță ești? Grâu sau neghină? Mesaje foarte puternice. Și vine încurajarea. Când ești în Hristos, ești în împărăția Lui, sub împărăția Lui. Și o să vedem imediat despre ce vrea Dumnezeu cu noi. Dar împărăția aceasta se va dezvolta. Are un început mic. Dar va întrece cu mult începutul său slab. Umil. De exemplu, chiar și astăzi vedem creșterea împărăției Lui Dumnezeu prin biserica Lui Hristos peste tot în lume. Numai biserici Calvary Chapel există peste 1700 în lume. Că vorbim despre biserica din care noi facem parte. Frații noștri din Calvary Chapel, biserica aceasta care avea 25 de membri undeva în sudul Californiei. A ajuns la 1700 biserici în lume. Dar, dincolo de aceasta, există o mișcare de creștere extraordinară a bisericii Lui Hristos în țări unde creștinismul este persecutat. Dacă în Europa creștinismul pe moarte, să știți că nu acest lucru este, acest lucru nu este adevărat. În țări ca China, Iran, India, Egipt, Arabia Saudită și peste tot în lume, în țările acestea unde creștinismul în Hristos este persecutat, bisericile cresc. Sunt mii de oameni care se întorc în fiecare lună la Hristos. Este fenomenal. Deși în fiecare zi, la fiecare 3 minute, moare câte un creștin pentru Hristos. E interesantă creșterea Lui Dumnezeu. Deci creșterea Împărăția lui Dumnezeu va întrece cu mult, cu mult începutul lui slab. Mai un lucru de luat în considerare. Creșterea împărăției lui Dumnezeu va fi benefică pentru întreaga lume. Ce spune acolo? Că păsările cerului, în versetul 32, dacă ne întoarcem în textul nostru, păsările cerului vin și își fac cuibul între ramurile lui. Acestui pomișor de muștar. Ce a vrut Iisus să spună prin asta? Interesant e că aceasta e una din pildele și celelalte practic pe care Iisus nu le explică. Da, împărăția lui Dumnezeu cu siguranță este o binecuvântare. Putem să fim clar cu treaba asta. Este o binecuvântare pentru mulți oameni. Este un refugiu pentru toți cei care doresc să vină sub domnia lui Hristos. Toți cei care îl recunosc pe Hristos ca fiind ce? Domnul și Mântuitorul. Cu toți își găsesc un cuib, un refugiu în împărăția lui Dumnezeu, sub aripile împărăției lui Dumnezeu. Vă auziți aminte de cuvintele Domnului Iisus? Matei 11 cu 28. Mai deschidem acolo că știm versetul acesta. Veniți la mine, invitația Domnului Iisus. Invitația, dacă vreți, pomului de muștar. Grăuntele lui. Hristos spune, veniți la mine, tot cei trudiți și împovărați. Eu vă voi da o dignă. Luați jugul pentru sufletele voastre. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit. Și veți găsi ce? O dignă pentru sufletele voastre. Vedeți, cu această invitație, Iisus încuraja pe ucenici prin această pildă. O mână de oameni care îl urmau pe Hristos în țara iudeii. Un loc, spunea, uitat de oameni, de lume, neinteresant pentru nimeni. Da? La începutul primului secol. Ei aveau să fie parte din cea mai mare, cea mai măreață mișcare, cea mai măreață creștere din istoria omenirii. Pentru că nu este nimic asemănător cu împărăția lui Dumnezeu. Pentru că spuneam în Daniel, este o împărăție care va fi cum? Veșnică. Va fi peste tot pământul. Și lucrul ăsta încă se întâmplă. Și se va întâmpla la sfârșit într-un mod total. Poate ne întrebăm, dar ce s-a întâmplat cu această mișcare? Cu acest bob de muștar la ora actuală? Pomișorul ăsta n-a încetat niciodată să crească și a devenit din ce în ce mai mult un copac falnic. Dincolo de pilda aceasta spuneam că împărăția lui Dumnezeu trebuie să mergem după ea. Pilda este doar, dacă vreți, o barcă în care ne îmbarcăm, ne punem și începem să facem călătoria aceasta, să vedem cât de mare este împărăția lui Dumnezeu. Noi astăzi facem parte din această mișcare. În acest pomișor care crește, este un copac falnic, oricine este la adăpost în Hristos. Să mai pun o întrebare. Ne putem aștepta la o creștere la fel de mare ca la început și astăzi? Pentru că vreau să înțelegem că această pildă este o încurajare și pentru noi astăzi. Ne putem aștepta ca Dumnezeu să crească la fel de mult ca la început, ca în primul secol. Există cel puțin două aspecte a creșterii bobului de mișcare. Una la mână este posibilitatea matematică. Și fiți atent la exemplul ăsta. Nu e greu. Nu e matematică complexă. Deci dacă am avea 20 de ucenici, da? Am ales cifra 20 pentru că e mai ușor de calculat. Iisus a avut 12. De la ei a pornit. Da? Dacă am avut 20 de ucenici și fiecare ucenic face câte un ucenic pe an și fiecare din ucenicii ucenicului aduce și el în fiecare an câte un ucenic la Hristos. Un om la Hristos și îl face ucenic. Pentru că Hristos ne-a spus să facem ce? Ucenici, nu convertiți. Nu să umplem locurile, ci să fim urmași la Hristos unde suntem. În dimineața asta suntem, că suntem în biserică aici, da? Dar ucenicii lui nu sunt numai aici. Sunt și la muncă, și acasă, poate pe un pat de boală, poate rup de obosit după o săptămână cruntă de muncă, sau mai știu ce, suntem ucenici oriunde. Hristos are ucenici, nu are ocupanța scaunilor sau băncilor în biserică. Despre asta e vorba. Deci dacă avem 20 de ucenici și fiecare pe an, în fiecare an, aduce câte un om la Hristos și îl face ucenic. Hai să facem matematic. Posibilitatea matematică, cum pomul grăuntelui de muștar, pomul de muștar crește și astăzi. Poate crește ca odinioară. Creșterea va fi așa. La sfârșitul primului an, câți ucenici sunt? Din 20. 40, corect. V-am spus că e simplu, da? La sfârșitul anului 5, sărim așa, din 5 în 5, câți sunt? 640. Auziți aminte? Fiecare aduce câte unul. 2, 20, 40, după 5 ani sunt 640. După 10 ani, în anul 10, la sfârșitul celui 10-lea an, avem 20.480. Vă țineți de mine? La sfârșitul celui de-a 15-lea an, 655.360. La sfârșitul anului al 20-lea, 20.971.520. După anul 25, la sfârșit, avem 1.342.177.280 de ucenici. Posibilitatea matematică. Ce spunea Hristos? Dacă aveți credință cât un... Întrebare practică. Pot avea eu credință? Pentru că spuneam că această pildă este o încurajare pentru noi astăzi. Pot să am eu o credință pentru un singur om în viața căruia Dumnezeu să mă folosească și să vină Hristos pe an? Nu, fraților. Putem avea carajul? Când spunem, bă, unul la 5 ani, hai. Și așa este creștere. Tot ceea ce trebuie este ca fiecare persoană, fiecare ucenic al lui Hristos, să aducă un singur om la Hristos pe care să-l facă ucenic. Ca la rândul lui să aducă și ucenici. Da? Hai să trecem de la posibilitatea matematică la posibilitatea spirituală. Pentru că dincolo de matematică, Hristos ne vorbește. Uitați-vă, deschideți cu mine la 1 Petru 1. 1 Petru, capitolul 1. Versetul 23 la 25. 1 Petru, capitolul 1, versetul 23, 24 și 25. Ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță pieritoare. O să iasă aceeași exemplu. 1 Petru 1 cu 23. Nu dintr-o sămânță pieritoare, ci într-una nepieritoare. Adică din ce? Ce sămânță e asta? Spune, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne cum? Deci. Deci fiecare dintre noi când am crezut în Hristos, noi am crezut o sămânță. O sămânță s-a plantat în inima noastră, care este cum? Vie și nepieritoare. Imaginați-vă asta și trebuie să luăm în seamă în fiecare zi când noi luăm cuvintele lui Dumnezeu și le strângem în inima noastră. Strângem în inima noastră semințe care sunt vii și nepieritoare. Imaginează-ți viața pe care o trăiești pe baza cuvântului Dumnezeu. Este vie cu adevărat, nu falsă și nepieritoare. Lucrurile pe care le facem în Hristos, în domnia Lui, sub domnia Lui, sunt nepieritoare. Uitați în versetul 24. Căci orice făptură este ca iarba și toată gloria ei este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, iar floarea carde. Dar ce? Cuvântul din versetul 25. Însă cuvântul Domnului, ce spune acolo? Rămâne în veac. Rămâne pe vecie. Și acesta este cuvântul care a fost vestit prin Evanghelie. Wow. Deci, frații mei, ce avem noi în Scriptură și în mintea noastră dacă am memorat Scriptura și avem noi în fața noastră în fiecare zi când citim și cu care ne hrănim, avem cuvinte vii, semințe vii care germinează în fața cărora nu există niciun obstacol. Putem avea sămânță cât un muștar. Dacă ne punem credința în Hristos, această sămânță crește, nimeni nu o poate opri. Mai este un exemplu, Isaia 55. În Isaia 55 spune acolo, căci după cum ploaia și zăpada coboară din cerul și nu se întorc înapoi până nu udă pământul, făcându-se să rodească și să-l încostească, dând sămânța semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa este și cu al meu cuvânt, spune Dumnezeu. Deci, la fel de sigur cum este pentru un agricultor care pune sămânța pământ și arată să crească, da? Spune, la fel este cuvântul meu, care este din gura mea și nu se va întoarce la mine fără rod, ci îmi va împlini dorința și va reuși în lucrul pentru care l-am trimis. Adică va împlini exact ce i-am spus. Imaginează-ți ce înseamnă acest lucru. Când te legi de una din cele 7.000 de promisiuni ale lui Dumnezeu din Scriptură și spui, asta e pentru mine. Mă aștept să crească ceva. Dacă mă aleg, de exemplu, să mă rog pentru o singură persoană în fiecare zi din viața mea, ca Dumnezeu să o mântuiască și mie să-mi dea putere să-i fiu exemplu, să-i fiu Hristos viu, mâini și picioare ale Hristos în viața ei, se merită? Hristos promite cuvântul care iese de la mine, pentru că El mi-a spune, mergeți în toată lumea și faceți ce? Ucenici! Plodind Evanghelia, da? Deci dacă Dumnezeu ne-a trimis, nu ne va împuternici El? Nu va binecuvânta sămânța aceasta? El spune că da. Și spune, cuvântul meu nu se va întoarce la mine fără rod. Hai să luăm un lucru serios. Posibilitatea spirituală, Dumnezeu ne-a dat și nouă sămânța aceasta a muștarului. Vezi, pilda asta este o pildă, spune cineva, cu gust de muștar. Vă place muștarul? Mie da. Unora nu le place. Soție mele nu-i place. Mă rog, dar înțelegem. E pildă cu gust. În timp ce în primele două pilde Dumnezeu ne arată pe de-o parte că nu toți oamenii primesc cuvântul lui Dumnezeu, sămânța cuvântul lui Dumnezeu. Și nu toți oamenii din împărăția lui Dumnezeu se pare că sunt din împărăția lui Dumnezeu, da? Grâu ori neghină. Această pildă ne declară ce? Că împărăția lui Dumnezeu va crește și nimic nu o poate opri. Imaginați-vă din ceea ce facem parte. Poate suntem puțini, poate ne vedem mici, dar Dumnezeu este important cum ne vede El. El ne vede în creștere. O piatră care va ajunge un munte mare, care va umple pământul. O biserică cu un început umil, dar cu un final glorios. Frații mei, știți cum e vorba aia, apropo de contextul rural, la țară. Toamna se numără băbuci. Nu contează cum ne vedem noi și nu contează că suntem acum. Cum suntem acum? Contează cum fi la sfârșit. Pentru că la Dumnezeu împărăția sa nu contează începutul, ci contează sfârșitul. Finalul este glorios. Apropo, de ce este nevoie? Pilda aceasta ce ne învață? Ne învață că este nevoie de oameni. Singura nevoie a lui Dumnezeu, dacă vine să credeți. Suntem noi oamenii. E nevoie de mine, e nevoie de tine, e nevoie de tine, de fiecare dintre noi, acolo unde suntem. E nevoie de, în primul rând, de oameni cu viziune, care să aibă viziunea ochii lui Hristos. Despre asta vorbeam și mai înainte în studiile noastre. Să aveți în voi ce? Gândul lui Hristos. Gândiți-vă la unde? La lucrurile de sus. Lucrurile de sus. Viziunea aceasta pe care tot o vedem în pilde lui Hristos. Pentru că Hristos ne-a dat pilde ca să înțelegem ce? Cum gândește Dumnezeu? Cum este El? Ce planuri are? Ce planuri are cu noi? Cum ne vede El pe noi? Și cum ar trebui să ne vedem și noi pe noi înșine și pe cei din jurul nostru. Oameni care să aibă viziunea lui Hristos. Oameni care nu se uită la mere, spunea cineva, ca să numere semințele. Ci se uită la semințe ca să numere merele. Care au câte semințe? Fiecare? Multe. La ce ne uităm? Să nu ne uităm la mere, să ne uităm la semințe, pentru că semințele aduc multe mere. Și fiecare măr aduce mult mai multe semințe. Să fim oameni care văd în oameni ce? Ucenici. Văd în oameni ucenici care la rândul lor să facă alți ucenici. Asta e viziunea. Pe lângă Matei 28, cu 19, mergi în toată lumea. Produceți Evanghelia orice făptură și faceți ucenici. Învățați-i ce v-am poruncit eu. Pavel, ce spune la Timotei? 2 Timotei 2 cu 2. Ce, ai auzit de la mine? Ce să faci? Încredințează la oameni de încredere, care și ei la rândul lor, să spună altora. Ți-ai ales omul pe care să-l faci ucenic? Te rogi pentru așa ceva? Visezi la așa ceva? Îl vei pregăti în așa fel încât să facă și alți ucenici? Frații mei, cu unul începem. Și este o viață nepierdută. Mai este nevoie de oameni care să pună mai întâi, ce înseamnă pilda aceasta la modul practic? Oameni cu viziune, care văd cum vede Dumnezeu. Da? În al doilea rând, oameni care să pună mai întâi împărăția. În Matei, dacă dați câteva pagini în urmă de la capitolul 113, dați la pagina Matei 6:33. E un verset pe care ar trebui să-l știm. Căutați mai întâi ce? Căutați mai întâi cea mai bună slujbă, nu? Așa spune. Cea mai mare firmă. Cel mai tare computer și mai departe. Putem să continuăm. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, neplinirea lui și toate aceste lucruri care spune textul. Adică ce? Ce mâncăm? Ce ne îmbrăcăm? Ce mașină ne luăm? Dacă mai vreți, deși nu vorbești despre asta. Da? Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Oameni care caută mai întâi împărăția în viața lor. Știți care e problema? Sămânța întotdeauna aduce roadă. Dar trebuie plantată într-un pământ bun. E singura condiție. Sunt eu, deci ne întoarcem la prima pildă. Un pământ bun. Vedeți, în pilda semănătorului, că tot vorbim de felul de soluri. Ni se spune în Matei 13:22 că îngrijorările vieții sunt o problemă. Ni se spune că înșelăciunea bogăției, lucrurile pe care le strângem noi, uitați-vă cu atenție la câte lucruri strângeți. Veți fi uimiți. Vă garantez că nici nu știți câte lucruri aveți în casă. Și Marcu, capitolul 4, versetul 19, în textul paralel acestei pilde, spune și plăcerile vieții fac un singur lucru cu sămânța. O sufocă. Spune, un om fără viziunea lui Hristos este un om care mai întâi are altceva decât împărăția lui Dumnezeu. Are ce? Îngrijorările vieții, înșelăciunea bogăției, neochii, cu alte cuvinte, să avem, să avem dincolo de ce mânca și ce îmbrăca. Și plăcerile vieții, sunt atrăgătoare. De-aia mergem la mall. S-a făcut un studiu acum, se pare că înainte de a merge la operă și la teatru, românul preferă să meargă la mall. Îi place să holbeze ochii. Și Doamne apără și păzește unde holbăm ochii. Trebuie să punem în viețile noastre mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Asta este mesajul lui Hristos. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și alte lucruri mă ocup eu de ele, spune. Ce mai înseamnă a fi un om care înțelege pilda aceasta? Oameni care să rămână în Hristos. În Ioan capitolul 15 spune, dacă rămâneți în mine, în viță, veți aduce roadă. Pentru că despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Iotă, nimic. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. A fi în Hristos, a rămâne în El, sub domnia Lui, în cazul contextului pildei noastre, da? În care El e șeful. Eu execut. Da? Că în armată nu se discută ordinele, ci se execută. Da? Aducem roadă, spune. Cel care rămâne în mine, Ioan 15:5, și în care rămân eu, aduce mult rod. Apropo, numai cei care rămân în Hristos aduc mult rod. Și răspunsul la întrebarea asta, oare de ce nu aduc rod? Și rodul este sfințirea, rodul este suflete pentru Domnul, rodul este roada Duhului Sfânt. Mai multe feluri de roade, da? Dacă nu avem, un singur răspuns este, nu sunt în El. Adică nu sunt sub domnia Lui. Eu fac ce vreau eu. Poate la biserică nu se vede treaba asta. Când am învățat mișcările, știi? Da. Sau ceva de genul ăsta. Cum vreți voi? Da? Dar în realitatea de luni până sâmbătă se vede totul. Aia e viața noastră. Duminică ne putem antrena. Juca teatru foarte bine. Concluzii. Dacă prima pildă, cea a Samaritanului, ne aducea aminte așa cam scuturător, ce? Că proclamarea cuvântului duce la mântuirea oamenilor, da? Și doar pământul bun, care le ia în serios, aduce roadă. În cea de-a doua pildă, Iisus spunea, ești neghină? Sau greu? Împărăția lui Dumnezeu se dezvoltă, se naște, se dezvoltă într-un mediu ostil în care Satana ne pune întotdeauna bețe. Vorbeam noi zilele acestea, miercuri, Satana are două planuri. Planul A și planul B. Planul A, să naști la mântuire prin Hristos. Dar dacă ajungi la mântuire prin Hristos, are și planul B. Decât un creștin, un mântuitare și folositor, dedicat, cu viziune de la el, care să roage pentru un om toată viața lui, începând de la un an, mai bine unul slab, grămadă. Un soldat făcut grămadă jos. Planul B. A doua pildă ne trezește la realitate. În sfârșeam noi prin cuvintele Apostolului Pavel, spune, pe voi înși vă încercați-vă, cercetați-vă, sunteți în Hristos sau nu? Și a treia pildă, însă, tema asta a seminței, a bobului de muștar, este una mică, dar cu promisiuni foarte mari. Începutul slab, dar lucrarea lui Dumnezeu va propăși, nimeni nu va opri și va merge în veac. Imaginați-vă, lucrarea aceasta lui Dumnezeu, care ne-a cuprins și pe noi, de lucrul acesta ne vom aminti și îl vom slăvi pe Dumnezeu o veșnicie întreagă. Se merită să ne alăturăm ca oameni din ogorul lui Dumnezeu. Vedeți, asta e asigurat în Dumnezeu. Început mic, dar Dumnezeu spune că va fi un sfârșit glorios. Poate aici suntem de râs. La sfârșit nu vom fi dacă suntem în Hristos. Asta e promisiunea în Dumnezeu. Poate aici pierdem. Poate pierdem mult. Poate pierdem chiar totul. În Hristos însă vom câștiga totul. Asta e argumentul pascalian. Zicem așa. Asta înseamnă că l-ai pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Da? Ce găsim în această pildă la modul practic? Păi în primul rând găsim un adevăr și anume ce? Împărăția sa sigur va crește, dar e legată de o persoană. Nu de lucruri. Nu planurile, nu nici măcar ogorul, frații mei. Ci cine este în control? Cine este semănătorul? Ăla garantează. Pilda aceasta ne garantează că regele este semănătorul. Și spune că ogorul lui sigur va dori. Nimeni nu poate opri asta. Ce înseamnă adevărul ăsta? Că dacă sunt în el, vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus Nicodim? Nicodim, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu poate vedea? Și spune, dacă nu se naște din apă și din Duhul lui Dumnezeu, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Nu poate vedea și nu poate intra. Dacă suntem născuți în El, suntem în El. Suntem în Împărăția Lui. Dacă suntem în El și rămânem în El, Ioan 15 spune acolo că eu sunt adevărată viță, tatăl meu este vierul. Și pe orice mădiță care o curăță îi aduce rod, și o curăță ca să aducă și mai mult rod. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Așa cum nici o mădiță care nu rămâne în viță nu poate aduce roadă, nici voi nu puteți să aduceți roadă dacă nu rămâneți în mine. Au să aminte de cuvintele Apostolului Pavel? Pot totul în Hristos care mă întărește. Asta e adevărul acestei pilde. Un adevăr încurajator. Semănătorul este Hristos. Este regele care plantează și împuternicește creșterea. Un alt lucru e o încurajare. Împărăția lui Dumnezeu este destinată pentru lucruri mari. Aici e o problemă cu noi. Ne putem limita. Ne uităm la noi, ne uităm în jur, ne uităm la clădire, ne uităm la oraș, ne uităm la multe lucruri. Și Hristos spune, încetează să mai faci lucrul ăsta. Uită-te la mine. Eu sunt piatra. Peticică mică la început, dar care va deveni un munte care va peste tot pământul. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. E o încurajare pentru noi. Vă aduceți aminte ce spunea Zaharia, profetul, în capitolul 4, versetul 10, nu mai, spunea, nu mai citim acolo, deschidem acolo, dar spune, cine disprețuiește sau cine va disprețui ziua începuturilor cum? Mici sau slabe? Dumnezeu pune o întrebare. Și zice, pune întrebarea, pentru că noi facem lucrul ăsta. Ne uităm la lucruri mici, la oameni, ne uităm la tot felul de lucruri, mai ales la începuturi slabe și disprețuim. Zicem, mamă, avem noi o vorbă veche, greu la deal cu boii mici. Am trăit asta și am văzut ce înseamnă. Greu la deal cu boii mici. Dar Dumnezeu nu este valabil lucrul ăsta. Sămânța ne învață aceste puncte extraordinare. Nu poate opri nimeni. Vedeți, lucrurile astea mici pe care noi putem să le facem în viața noastră, în numele Lui Dumnezeu, având principiul vieții la bază. Că tot ce e din Dumnezeu are viață, da? Un zâmbet oferit unui descurajat. Un pahar de apă dăruit omului care e însătat. O strângere în mână unui om singur, da? Un număr pe care putem oferi cuiva care vrea să plângă, care are nevoie să plângă. O carte pe care poate o dai unui om flămând, după adevăr. O broșură, poate. Unui om debusolat. Toate aceste lucruri mici în aparență, ele pot crește foarte mari în mâna lui Dumnezeu. Poate că rezultatele vieții noastre sunt mici acum. Poate nu se vede niciodată rezultatele în viața noastră. Contează însă că Dumnezeu spune, bobul de mușar va crește. Blaga are o poezie, mirabila sămânță. Și vorbește despre acest fenomen al seminței, că atunci când germinează nu poate opri nimeni. Fenomenul acesta al vieții, care e un secret, este minunea lui Dumnezeu. În cazul de aceste pilde, spune că este garantată de Dumnezeu. Deci, o încurajare pentru noi. Și mai e un lucru, mai e o avertizare aici. Dacă vreți un memento. Ați văzut cum folosim telefoanele să ne aducă aminte. Adu-mi aminte aia. Nu mai trebuie mai scrii, îi spui. Google, aduce aminte. Sau Siri, zi, notează. Adu-mi aminte să mă culc. Pentru gameri. Da? Dacă ne gândim cumva că suntem mici, vrea Dumnezeu să ne aduce aminte, și nu avem putere, trebuie să ne amintim că Dumnezeu întotdeauna a lucrat așa. Cu lucruri mici. Cu oameni mici. Cuvintele Apostolului Pavel din Corinteni spune, în capitolul 1, versetul 27, Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, care n-au niciun sens, ca să facă de rușine pe cine înțelept. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, că așa suntem noi creștinii. Așa am început, chiar de la început. Ba chiar lucrurile care nu sunt să anuleze lucrurile care sunt. Și ce înseamnă asta? Că nu, nici măcar nu trebuie să fiu ceva. Nici măcar nu trebuie să existe calități în mine. Dumnezeu le pune. Vă spun eu că am trăit lucrul ăsta. Aveam o listă interminabilă cu niciodată n-am să fac. Pentru că nu vedeam în mine niciunul din lucrurile. Și Dumnezeu a spus, ai o problemă. Una singură. Ești mândru. Dă-te la o parte. Și o să vezi că eu aleg lucrurile care nu sunt. Le confecționez. Le spun să existe. Și așa vei înțelege că e vorba despre mine. Astfel spune Apostolul Pavel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. O avertizare, apropo. Deci dacă gândim cumva că suntem mici, să mai gândim încă o dată, că Dumnezeu întotdeauna a lucrat cu lucrurile mici. Mai un lucru, dacă vrem să fim folosiți de regele lanului, ogorului, dacă vreți, câmpului, bisericii, trebuie să rămânem în el, că numai așa ducem multă roadă. Întrebarea, pilda se spune, este un pomișor care vin păsările. Ne-am făcut cuibul sub aripile, sub ramurile lui Hristos. Hristos mai spune în Ioan 15, eu sunt vița și voi sunteți mădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod, pentru că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dar dacă cineva nu rămâne în mine, este aruncat afară ca o mlădiță și se usucă. Acestea sunt adunate, aruncate în foc și arse. Dacă rămâneți însă în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, facem o aplicație. Această pildă, acest adevărul spune, uite ce se întâmplă. Atunci cereți orice doriți și vi se va da. Tatăl meu este proslăvit prin aceasta, prin faptul că aduceți mult rod și deveniți ucenicii mei. Așa cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea, iată motivul. Că El ne-a iubit mai întâi. Și ne iubește și ne mai iubi până la capăt. Ăsta era mesajul de duminica trecută. Harul Lui ne este îndeajuns. Este extraordinar. Un dron de har, spuneam noi, la care putem să apelăm întotdeauna. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, așa cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri? De ce? Ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Și am putea să concluzionăm așa. Dacă suntem cu Hristos, suntem majoritatea. Indiferent cât de mici, indiferent unde, cum, cât suntem. Hai să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru pilda aceasta a bobului de muștar. Doamne, Te rugăm să iei aceste adevăruri și să faci să ardă în inimile noastre. Te rugăm ca Tu să ne cercetezi gândurile noastre, să ne ajut să renunțăm la cele care nu sunt la Tine. Să le potrivim cu cuvântul Tău, care este viață, și să le eliminăm dacă nu sunt la Tine, Doamne. Te rugăm să ne ajut să ne încredem în Tine, în ceea ce spui Tu, mai degrabă decât ceea ce ne spun oamenii sau ne spun situațiile sau ne spunem chiar noi înșine. Te rugăm să ne ajuți să credem că Tu, Împăratul, Regele, Semănătorul, vei face ca sămânța Ta să crească în noi și prin noi. Doamne, Te rugăm să ne ajuți să fim oameni care vedem lucrurile așa cum vezi Tu, care credem lucrurile pentru că Tu ești în control și care sperăm lucrurile, Doamne, pentru că Tu așa ne-ai promis. Îți mulțumim pentru promisiunea aceasta, pentru încurajarea aceasta. Că nu este nimic care să oprească împărăția Ta în care ne-ai plantat și ne-ai făcut să facem parte dintr-un început umil, dar cu un final așa de glorios, Doamne. Pentru că Tu ești, vei fi glorificat în sfârșit, în mod total. Să vii să fii, Doamne, privește cu mila asupra noastră, cercetează-ne. Și ca David, Te rugăm, arată-ne pe ce cale suntem și du-ne pe calea Ta, Doamne. În numele Lui Hristos ne rugăm toate acestea. Amin.